szybciej rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 września, minęła 9. Anna Kowalik-Brankowski i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Pierwsze przesło mostu pontonowego już na Wiśle, cała przeprawa ma być gotowa do czwartku. Koronawirus w Zwoleniu na Mazowszu, sanepid szuka wiernych z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. W południe początek forum ekonomicznego w związku z epidemią nie w Krynicy Zdroju, a w Karpaczu. Żołnierze zbudowali pierwsze przęsło mostu pontonowego na Wiśle. Będzie nim biegł rurociąg, który doprowadzi do oczyszczalni Czajka ścieki z lewobrzeżnych dzielnic Warszawy. Od awarii pod koniec sierpnia nieczystości trafiają bezpośrednio do rzeki. W akcji bierze udział około 50 żołnierzy, mówi szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Wojsko Polskie jest zawsze gotowe, żeby nieść pomoc, kiedy jest taka potrzeba. Tak jak rok temu, tak i teraz Wojsko Polskie ułoży most pontonowy, po którym zostanie przełożona rura, którą będą toczone nieczystości do oczyszczalni ścieków Czajka. Niewątpliwie mamy do czynienia z katastrofą ekologiczną. Most będzie miał 245 metrów długości i ma być gotowy w czwartek. Sanepid szuka wiernych z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu na Mazowszu. Dwie osoby z parafii mają koronawirusa. To siostra zakonna i ksiądz. Dzisiaj mają być wyniki trzeciej osoby z podejrzeniem zakażenia, mówi rzeczniczka zwoleńskiego sanepidu Barbara Krawiec. Ognisko jest w trakcie opracowywania, czekamy jeszcze na jeden wynik. Dotyczy siostry zakonnej. W związku z ogniskiem kwarantanną objęto już 110 osób, ale może ich być więcej. Komunikat sanepidu do wiernych, którzy przyjmowali 30 sierpnia komunię, pojawił się na stronach powiatowej inspekcji w Zwoleniu dopiero wczoraj, dodaje rzeczniczka. Także spodziewamy się, że być może będą się takie osoby spośród parafian do nas zgłaszać, jeżeli zauważą u siebie jakieś niepokojące objawy. Z sanepidem rozmawiała Iwona Rodziewicz. Kościół w Zwoleniu jest tymczasowo zamknięty. Od prezentacji raportu o stanie polskiej gospodarki w południe rozpocznie się trzydniowe forum ekonomiczne. Hasło spotkania: Europa po pandemii, solidarność, wolność, wspólnota. Z powodu epidemii koronawirusa tegoroczna impreza została przeniesiona z Krynicy Zdroju do Karpacza. COVID-19 i jego wpływ na gospodarkę, a także życie społeczne to jeden z głównych tematów, który pojawi się podczas debat obok napiętej sytuacji na Białorusi czy odnawialnych źródeł energii. Głównym punktem forum będzie środowa gala, na której zostanie wręczona m.in. Nagroda Człowieka Roku. W sumie w kilkudziesięciu debatach przez trzy dni weźmie udział ponad 2,5 tysiąca gości z Europy, Azji Centralnej i Stanów Zjednoczonych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W tym tygodniu zakończą się analizy dotyczące redukcji etatów w poszczególnych ministerstwach, zapowiada szef kancelarii premiera. Konkretne propozycje zostaną przedstawione w najbliższych dniach, mówił minister Michał Dworczyk w TVP Info. Ja kończę spotkania z ministrami i wspólnie w drodze dialogu ustalamy, jakie optymalizacje bez szkody można ten pierwszy etap procesu przeprowadzić. Według wcześniejszych zapowiedzi redukcja etatów ma dotyczyć osób, które osiągnęły wiek emerytalny i cały czas pracują w ministerstwach. Rosja nie dostanie od Niemiec pełnej informacji o próbie otrucia Aleksieja Nawalnego, napisała niezależna Nowa Gazeta. Rosyjski opozycjonista jest leczony w berlińskiej klinice. Wczoraj został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Wcześniej niemieccy lekarze orzekli, że polityka próbowano zabić, używając trucizny bojowej z grupy Nowiczok. Według rosyjskiej Nowej Gazety Niemcy nie przekażą Rosji pełnej informacji dotyczącej próby otrucia Aleksieja Nawalnego ze względów bezpieczeństwa. Dziennik zwraca uwagę, że szczegółowe informacje mogą odkryć metody pracy i wiedzę niemieckich specjalistów wojskowych. Jak wcześniej podawały światowe agencje, lekarze z berlińskiej kliniki, którzy opiekują się Aleksiejem Nawalnym, współpracują z ekspertami Bundeswehr. Współpracę z niemieckimi specjalistami w wyjaśnieniu sytuacji wokół Aleksieja Nawalnego zadeklarował Kreml i rosyjska Krajowa Izba Lekarska. Zdaniem części niezależnych komentatorów, Rosja deklaruje współpracę, aby mieć dostęp do informacji dotyczących próby otrucia opozycyjnego polityka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ratownicy sprowadzili z Rysów dwie osoby, które utknęły w Tatrach. Turyści wybrali się w góry, kiedy panowały bardzo złe warunki. Było zimno i padał deszcz. Przecenili swoje możliwości, nie potrafili samodzielnie zejść na dół i wezwali na pomoc topr. Z powodu fatalnej pogody nie można było użyć helikoptera. Turystów sprowadził na dół ratownik dyżurujący w schronisku nad Morskim Okiem i jego dwóch kolegów. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Bośnia i Hercegowina, Polska 1-2 we wczorajszym meczu Ligi Narodów. Pierwsze pół godziny słabe w wykonaniu Polaków. Potem coś się ruszyło. Po stracie gola z karnego dla naszych strzelali Glik i Grosicki, mówi trener Jerzy Brzęczek. Najważniejszą kwestią zdobyliśmy 3 punkty. Potrafiliśmy odwrócić wynik spotkania przegrywając. To cieszy. Oczywiście my w ten mecz nie weszliśmy dobrze. Pierwsze fragmenty spotkania były zbyt wolne, zbyt często ze środkowej strefy. Nie przyspieszaliśmy tej gry, nie graliśmy piłek prostopadłych do przodu, tylko graliśmy do tyłu. I myślę, że patrząc na dalszy przebieg gry, ten rzut karny, stracona bramka pobudził naszą drużynę i zaczęliśmy wtedy grać zdecydowanie szybciej, agresywniej, kreować sytuację. Ta bramka wyrównująca po rzucie rożem na pewno pomogła nam w tym, żeby w tą drugą połowę wejść z większym spokojem. To ważne zwycięstwo, jeżeli chodzi o utrzymanie się w grupie najlepszych zespołów. Na razie w grupie Polska, podobnie jak Holandia, ma 3 punkty, prowadzą Włosi z 4, którzy wczoraj pokonali w Amsterdamie Holandię 1-0. W Katalonii trochę odetchnęli. Leo Messi wziął udział w treningu Barcelony, pierwszym po całym zamieszaniu związanym z odejściem z klubu. Od piątku wiadomo, że Argentyńczyk zostaje w Barcelonie jeszcze na jeden sezon. W Barcelonie się cieszą, w Paryżu załamują ręce. W PSG wcześniej Neymar i Di Maria, a teraz na dokładkę sam Mbappé. Oni wszyscy zarażeni są koronawirusem. W zespole PSG oficjalnie już 7 zawodników jest zarażonych. Dla odmiany NHL ogłosiła wczoraj, że nie mieli pozytywnego wyniku testu wśród hokeistów już od 6 tygodni. W ostatnim tygodniu NHL przeprowadziła ponad 2,5 tysiąca testów w covidowych bańkach w Toronto i Edmonton. A propos hokeja, w finale konferencji wschodniej Tampa Bay Lightning pokonali New York Islanders aż 8-2. I na koniec tenis. W ćwierćfinałach turnieju w Nowym Jorku zagrają sami rozstawieni zawodnicy. Miedwiediew z Rublowem, Thiem z Dimnaurem, Zwieriew z Koriczem i Szapowałow z Karen Bustą. U pań są wśród ósemki najlepszych 2 nierozstawione zawodniczki. Azarenka, która zagra z Mertens i Pironkowa, która spotka się z Sereną Williams. Poza nimi Osaka zagra z Rogers, a Brady z Putincewą. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie 16 stopni, w centrum 20-21, a na Dolnym Śląsku nawet 23 stopnie. W całym kraju, niemal w całym kraju pogodnie, ale na wschodzie i północy więcej chmur i tam może padać. Na wybrzeżu silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18? No, na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Zmywarka Siemens teraz taniej o 300 zł. Automatyczny ekspres do kawy Krups teraz taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie Lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, Lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med Gardło Lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dzień dobry, witamy dokładnie 9 minut po 9. Byle do 13. A przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska i... Oraz właśnie Ryszard Jaźwiński, a wraz z nami... A wraz z nami Kasia First-Wojtkowska. Oraz Sylwia Hej. Zapraszamy Państwa do 13.13@polskieradio.pl. Summertime and the leaves. and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're going to rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, never nothing can harm you. With daddy and mammy standing by. Jak nasze spotkania w Belle do 13 od 2 tygodni, rozpoczęliśmy od klasyka gatunku. Oczywiście George Gershwin i Porgy and Bess i wykonanie Billie Holiday. A to jest niestety troszkę, Rico, twoja wina, bo wywołałeś mnie wczoraj do tablicy a propos Summertime. Ale jednak muszę ci powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo owszem, wspomniałem wczoraj Summertime, ale to było przy okazji prezentacji innego utworu Janis Joplin. I tak naprawdę miałem w głowie, nie mówię, że nieprzyjemnie, było posłuchać oryginału, ale miałem w głowie właśnie to Summertime w wykonaniu Janis Joplin. To był taki utwór, coś niesamowitego, który... On jest dzisiaj na liście. A tak? Ależ oczywiście. Powróci? Ależ oczywiście. Summertime. To świetnie, ale pewnie już nie. Ale powiedziałbym, że jeszcze kilka lat temu, ilekroć słyszałem właśnie ten utwór w wykonaniu Janis Joplin, to naprawdę nie wiem dlaczego, ale aż łzy mi, że tak powiem, pojawiały się w oczach. To coś mi w środku, to Summertime. To takie rockowe mocno robiło. Właśnie tak z jednej strony rockowe mocno, a z drugiej strony... Liryczne, Janis Joplin, tak, też. Janis Joplin po prostu, jakby to powiedzieć, wywróciła absolutnie ten utwór do góry nogami, bo są osoby, które znają ten utwór i nie mają absolutnie pojęcia, że oryginał to jest właśnie George Gershwin, bo jestem w stanie w to uwierzyć. Prawda? Tak. On nie do końca brzmi tak idealnie, ale ponieważ to Summertime wczoraj wywołane zostało do tablicy, to Summertime dzisiaj będzie... do 3 razy sztuka, czyli trójkami wystąp. Trójkami wystąp. No bardzo się z tego powodu cieszę, bo to jest taki utwór, który jednak jakoś chwyta za serce. Szczególnie, że słońce wróciło. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zauważyłem. Przynajmniej z naszej perspektywy dzisiaj może odrobinę chłodniej już, ale piękne lato. Piękne lato. Zaczyna nam się powoli robić to babie lato, na które wszyscy liczyliśmy, że ono będzie. Summertime dzisiaj również w wykonaniu wyjątkowym Angeliki Kidjo. Nie wiem, czy znasz to wykonanie i czy państwo chyba znają. Nie, chyba nie. Takie na dzisiaj smaczki wybrane. A poza tym, pamiętasz taki zespół Pink Martini? Chyba też nie. A czy państwo pamiętają Pink Martini? Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fuis. déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jest właśnie tak, jak się nie umawiamy i tak, wszystko no nie umawiamy się zupełnie. No to 8 i co dalej? O 18 chciałam powiedzieć po 9. A ja chciałem powiedzieć, że Pink Martini nie pamiętałem, ale no nie może nie być miły utwór, który już w tytule ma Sympathique, prawda? Właśnie. Pink Martini powstało w Oregonie w 97 roku i to był utwór z ich pierwszego debiutanckiego albumu, właśnie z 97 roku, który nosił tytuł Sympathique. Oni do tej pory nagrywają, ale jeszcze jeden utwór tak dla przypomnienia, bo Sympathique to rzeczywiście była kompozycja, która była mało odtwarzana w radiu. Natomiast to kolejne, które czeka Madomio, to już bardziej. Ja chciałam bardzo podziękować za maile, które zaczęły schodzić. Nie wiem, czy sprawdziłeś. No bardzo, bardzo są przyjemne. Och, kawka, pierniczek, różne tutaj sympatyczne słowa czytam. Widzę, ale też mamy potwierdzenie, że nie tylko dzisiaj u nas tak słonecznie i tak pięknie. Tak, pan Stanisław napisał właśnie, że u niego też słoneczko wróciło i ciepło pozdrawia i zabiera się do pracy. No i panią Izę pozdrawiamy. Nowa Zelandia się zameldowała już. Tam już prawie wiosna. No i też piękny wieczór. Amado mio, Pink Martini. Wait. Amado Mio, utwór, który otwierał album Sympathic Pink Martini w 97 roku. Jak mówiłam, oni do tej pory nagrywają ostatni album wydany w 2018. No właśnie, a brzmią tak jakby odwrotnie niż wczoraj niektóre utwory, jakby to było nagrane naprawdę dawno temu. Chwilami. No, tak właśnie brzmią. Ale rozmarzyłem się, bo zarazem mi tam muzyka i to, co widzę za oknem, powoduje, że tak przez chwilę chciałbym się poczuć na plaży, gdzieś może niekoniecznie w Nowej Zelandii, ale tak pobyć na chwilę. Troszkę bliżej. Akurat tych barcelońskich plaż to ja nie za bardzo lubię, bo one są jednak, były sztucznie troszeczkę stworzone, są takie króciutkie, jest bardzo takie gwałtowne zejście do morza, ale już nieco dalej w Hiszpanii, czemu nie? No to tak, to miło, ale na razie możemy tylko pomarzyć. No, możemy pomarzyć, a nawet dźwiękowo się przenieść do Hiszpanii. Tak, ale też pogratulować i pozazdrościć troszkę tym, którzy są gdzieś teraz na wakacjach. Bailando.

jeszcze na pewno te słuchacze, wątki tak. Słuchacze powrócą. Piszą, że nie chcą z wakacji wracać, tak ładnie gramy. No bardzo, bardzo też przyjemnie, no ale tak, poza tym, że wakacje, że na przykład miły czas na plaży, to też wokół nas są sprawy ważne i bardzo poważne. I za chwilę między innymi o nich Arkadiusz Ekiert ze swoim gościem. Informator ekonomiczny. Witam serdecznie. No cóż, w naszych programach ekonomicznych może też od czasu do czasu będzie wakacyjnie, bo dzisiaj będziemy mówili między innymi o Karpaczu, a to się kojarzy wakacyjnie, a jakże. Dzisiaj naszym gościem informatorze ekonomicznym jest redaktor naczelny Pulsu Biznesu Grzegorz Nawacki. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Wiem, że jest pan właśnie w drodze do Karpacza, ale nie po to, żeby spędzać ten czas na urlopie, tylko po to, żeby odwiedzić forum ekonomiczne. No, chciałem powiedzieć właśnie w Krynicy, bo zawsze do tej pory co roku to forum ekonomiczne we wrześniu odbywało się w Krynicy, tym razem w Karpaczu. Tegoroczne forum to takie jest hasło: Europa po pandemii, solidarność, wolność, wspólnota. Czego pan się spodziewa po tym no, niezwykłym forum, raz, że pandemicznym, a dwa, że w Karpaczu? No to dwa dobre pytanie, czego się spodziewam. Przyznam szczerze, że jadę pełen takiej ciekawości i jak to będzie przede wszystkim, czyli kto przyjedzie, jaka będzie frekwencja, czy jak to się przełoży na dyskusję i czy rzeczywiście łatwo się domyśleć, że pandemia będzie tematem numer jeden, ale ten temat tego forum Europa po pandemii no jest moim zdaniem dość mocno na wyrost, bo my jeszcze do tej po pandemii to jeszcze nam daleko, jak patrzy się na statystyki. A to może to jest takie pobożne życzenie właśnie, Europa po pandemii, no kiedyś to po nastąpi chyba, no miejmy nadzieję. No, nie, oczywiście tego typu grona, tego typu miejsca no, służą temu, żeby myśleć o tym trochę do przodu, tak? Znaczy, to po to się wjeżdżają najważniejsi ludzie z biznesu i polityki, żeby no, nie dyskutować o tym, co jest tu i teraz, tylko bardziej tak do przodu i trochę wizjonersko, więc w tym sensie temat jest dobrany właściwie, natomiast no, mam spore wątpliwości, czy da się już dziś i w tej chwili rozmawiać o świecie po pandemii, patrząc na to, jak ta pandemia wciąż daje nam się we znaki. Za nami w ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy również informatorze ekonomicznym o kongresie gospodarczym, który miał miejsce w Katowicach i tam się okazało, że no, te w tym centrum kongresowym w Katowicach korytarze były no, raczej pustawe, bo to był taki hybrydowy kongres. Część łączyła się panelistów internetowo i słuchaczy, widzów. Ciekawe jak będzie teraz w Karpaczu, prawda? No bardzo ciekawe, dlatego mówiłem na początku, że jadę z dużą ciekawością, bo rzeczywiście w Katowicach frekwencja była bardzo słaba. No zobaczymy jak będzie tutaj, ja sobie próbowałem na potrzeby wyjazdu zrobić taki mały rekonesans, pytając po prostu prezesów różnych firm, jedziesz, nie jedziesz. No i dania były wyjątkowo podzielone, a część mówiła, że w ostatniej chwili będzie decydowała. Więc jadę z takim nastawieniem, że będzie fajnie, że będzie wartościowo, a być może, no zobaczymy, no, za dwie godzinki będę na miejscu, to pewnie będę mógł dać relację. Forum ekonomiczne w Karpaczu wtorek, środa, czwartek. My będziemy do tego forum na pewno wracać. Będziemy się skupiali na tych tematach, które będą tam poruszane, ekonomiczne, finansowe. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Panie Grzegorzu, zaglądając dzisiaj do internetu, dotarłem do takiej informacji, że ekonomiści PKO i Credit Agricole spodziewają się wolniejszego spadku PKB Polski. To jest jakby dobra informacja. Chodzi o ten rok oczywiście. Zrewidowali swoje po prostu prognozy, szacują, że nasza gospodarka skurczy się o 2,4%, no o może o 2,8%, czyli nieco mniej. Tak, bo wcześniej ekonomiści PKO spodziewali się spadku o 3,5%, jeśli dobrze pamiętam, a ekonomiści Credit Agricole o 3,8%, więc to jest poprawa o mniej więcej 1 punkt procentowy, więc nieznacząca, bardzo optymistyczna, bo rzeczywiście wydaje się, że ten kryzys gospodarczy, ta recesja, którą mamy i którą się spodziewaliśmy, że będzie z nami długo i będzie bardzo głęboka i bolesna. No, ale skąd ten optymizm właśnie? No te dane za drugi kwartał były dużo lepsze niż się wielu osób spodziewało. W związku z tym, jeśli mieliśmy trochę lepszy kwartał drugi niż zakładaliśmy, a w trzecim wyraźnie widzimy ożywienie, taki powrót do normalnej aktywności gospodarczej. No nie wiem, jak spojrzymy na dane na przykład z transakcji kartami płatniczymi, no to te dane wyraźnie pokazują, że zakupy są na poziomie co najmniej takim samym jak rok wcześniej, a w niektórych przypadkach nawet wyższym. To oczywiście nie do końca jest takie jeden do jednego porównywalne, bo jednak ta pandemia między innymi sprawiła, że więcej osób płaci kartą niż rok temu część osób płaciła gotówką. No niemniej jednak te transakcje pokazują, że po stronie tej konsumpcji, po stronie zakupów mamy dość szybki powrót do świata sprzed pandemii. Jednak nie złapaliśmy się takie, że nie zaczęliśmy myśleć o tym, żeby nie wydawać. No więc konsumpcję mamy w miarę mocną. Jeśli ruszyłyby troszkę inwestycje, no to ta prognoza, że w przyszłym roku gdzieś w połowie powrócimy do wzrostu gospodarczego, może być całkiem realna. To, że na razie możemy się cieszyć z tego, że nie będzie tak źle, jak się jeszcze parę miesięcy temu wydawało. No ale oczywiście wciąż mówimy o tym, że nasza gospodarka się w tym roku skurczy. To jest bezbójka. To jeszcze krótko na koniec, bo okazuje się, że bankowcy troszeczkę nas straszą, ostrzegają przed groźnymi skutkami koronawirusa i twierdzą, że grozi nam kredytowa z kolei zapaść. No tak, no to jest trochę związane z tym, o czym mówimy, czyli kryzys gospodarczy zawsze powodował to, że banki ostrożnie udzielały kredytów, no bo to jest bardzo proste. Jeśli jest kryzys gospodarczy, czyli firmy mają mniejsze zyski bądź straty, a część ludzi traci pracę, no to siłą rzeczy te kredyty, część z nich jest niespłacana. No tutaj jednak ważniejszy czynnik niż sam kryzys gospodarczy jest jednak no to, co się wydarzyło po stronie stóp procentowych, to znaczy kompletnie niezrozumiałe i zaskakujące obniżenie stóp procentowych, których do dzisiaj, od tego czasu już minęło wiele tygodni, ja rozmawiałem naprawdę z najbardziej doświadczonymi bankowcami i nikt nie potrafi wytłumaczyć, czemu to miało służyć i co to miało sprawić, a skutkuje to tym, że bankom po prostu się kredytów udzielać nie opłaca. No, w związku z tym mamy taką sytuację, że z jednej strony ryzyko kredytowe troszkę wzrosło, opłacalność tego troszkę spadła, w związku z tym rzeczywiście wiele banków mówi, że no kredytów nie daje, albo daje tylko naprawdę wybranym klientom, takim, którym wie, że nie ponosi ryzyka, albo że to są bardzo dobrzy klienci, więc rzeczywiście ten utrudniony dostęp do kredytów no jest faktem i w najbliższych miesiącach raczej poprawy się nie należy spodziewać. No tak, no i tą informacją niestety kończymy. Nasz informator ekonomiczny to wszystko na dziś. A ja przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj Grzegorz Nawacki z Pulsu Biznesu. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. A z panem Grzegorzem oczywiście rozmawiał Arkadiusz Ekiert. Nieoczekiwanie dla mnie pojawił się w informatorze ekonomicznym dzisiaj temat karpacza, a o karpaczu ja właściwie chciałem wspominać wczoraj, to tak w związku z nieodległym miejscem zamieszkania Grażyny Dobroń, a wyszło na to, że głównie... Wspominałeś jednak, o Szczyrku. Tak, mówiłem o Szczyrku, no tak to właśnie bywa, ale tak, no pozdrawiamy. Pan Grzegorz wybiera się do Karpacza, no więc tam na pewno też będzie ciągle bardzo aura letnia, taka odpowiednia. No, jesień potrafi być piękna w jeszcze tamtych rejonach. Jeszcze mamy lato. Jeszcze ciągle mamy kalendarzowe lato, tak. Przypominam. Przypominajmy o tym, bo wczoraj pogoda nam zupełnie nie wczoraj przypomniała. Wczoraj można było zapomnieć, dzisiaj mamy absolutnie lato. No i znowu utwór, który tak naprawdę wiele osób poznało dopiero jak Arrested Development wypuściło swój album, gdzie był właśnie Everyday People at the Sly and the Family Stone i sięgnęliśmy ponownie do archiwum. Już 9:42, to myślę, że dobry moment, żebym ja sięgnął dzisiaj po pierwszą moją propozycję muzyczną. Ona będzie filmowa, bo tutaj muszę się przyznać, że tę artystkę poznałem dzięki Jimowi Jarmuszowi. O, tak to właśnie było, bo ta piosenka pięknie zagrała w jego filmie Broken Flowers. Zresztą zdaje się z twoją ulubioną aktorką, między innymi z Tilda Swinton. Jest to jedna z moich ukochanych aktorek, zdecydowanie. No właśnie, ona grała u Jima Jarmusza i też pamiętajmy, w tym roku jest właśnie tą aktorką, która ma swoje 5 minut na festiwalu w Wenecji, no bo otrzymała nagrodę za całokształt twórczości. Ta była ogłoszona wcześniej, także Tilda Swinton błyszczy teraz. Należało jej się za wszystkie role, naprawdę. Na czerwonym dywanie i ciekawostka też taka, że gra w króciutkim filmie Pedro Almodovara, pierwszym jego takim krótkim metrażu w języku właśnie angielskim, pierwszym anglojęzycznym filmie. No dobrze, ale wracamy do piosenki, bo oto właśnie wokalistka amerykańska, o której niewiele wiem, chociaż kocham ten utwór. Na pewno mogę powiedzieć, że, bo to jest zapewne pseudonim, Holly Golightly. To musi być pseudonim, no, bo musi. To jest przecież no śniadanie u Tiffany'ego. Właśnie, właśnie. Nazywa się tak jak bohaterka śniadania u Tiffany'ego. Words disappear. Words once so clear, only echoes passing through the night. Lines on my face, your fingers once trace, fading reflection of what was. Taki to utwór pierwszy dzisiaj ode mnie, Holly Golightly oraz Green Harness. I tu cię zaskoczę, Holly Golightly to nie jest pseudonim. Żartujesz? Holly Golightly Smith. Tak dokładnie nazywa się Holly na certyfikacie. Jednak. A jednak, a kto się przed chwilą upierał, że to musi być pseudonim? To tak zaskoczenie, widzisz, ale można Holly się Golightly pomylić. Czyli rzeczywiście nazywa się ta wokalistka tak jak bohaterka Śniadania u Tiffany'ego. Urodziła się w 66 roku w Wielkiej Brytanii, ja myślę, że to z miłości. No to rodzice musieli kochać. Tak, tak. Po prostu Śniadanie u Tiffany'ego. Oj. No to przynajmniej właśnie, no to znamy genezę. Tak pomyślałam. Domyślną. Chyba dzisiaj wieczorem sięgnę po śniadanie od Tiffany'ego. No bardzo cię proszę, a teraz po co sięgniesz? A teraz sięgniemy po króla Prince'a. Ach, proszę bardzo. Z Crystal Ball. Crystal Ball, ten butlekowy album, o którym opowiadałam tydzień temu. Książę Prince. Myślę, że król, przepraszam, Prince. Król Prince. Król, książę Prince. Bez króla no, nie byłoby dobrego dnia zapewne, a to rzeczywiście takie brzmienia, myślę, mniej znane w jego wykonaniu. Tak, bo to naprawdę, no Prince i gitara, albo Prince i fortepian, to dla mnie są te ukochane utwory. Ale teraz dopiero będzie, bo wywołałem to właściwie już wczoraj, czyli do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, czyli trójkami występ. A dzisiaj Summertime nam gra. Muszę powiedzieć, że to ciągle działa tak samo, jak Janis Joplin śpiewa Don't You Cry, to właśnie wtedy chce mi się płakać. To jest chyba ten właśnie paradoks, że jak ktoś mówi nie płacz, to często ta druga osoba ryczy albo mówi uśmiechnij się, to mamy kamienną twarz, ewentualnie bardzo sztuczny uśmiech. No to tak, bo to tak działa na takich różnicach. Emocji nie da się wywołać sztucznie, one muszą być naprawdę prawdziwe, naturalne, w tym wykonaniu absolutnie, wydaje mi się, są zresztą, co pamiętam też z filmu dokumentalnego o Janis Joplin i z tego, jak ten utwór powstawał, też jest jeszcze, pewnie znasz, ale jest taka filmowa, nieco inna wersja tego utworu w jej wykonaniu. Mm-hmm. Można byłoby to kiedyś gdzieś odszukać. Ja nawet nie muszę odszukiwać. Po prostu kiedyś przyniosę ze sobą. Bardzo bym chciał usłyszeć. Bo on się różni. Tak, to prawda. 4 minuty niecałe nam zostały do godziny 10:00. Mamy troszkę niespodzianek na przyszłe 3 godziny. Oczywiście. Do 13:00. Teraz coś tak króciutkiego już, ale bardzo, myślę, miłego. Króciutkiego, ale za to z takim, bym powiedziała, przytupem, jeżeli nam się zmieści. Już wszyscy wiedzą. Już wszyscy wiedzą, zapowiadać nie trzeba. Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The